ัวแทนทาซีฟเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูล สองพระเจริญ ข้ารู้ว่าพวกท่านรู้ที่ซ่อนของดาวิดและคนของเขา ใช่พระเจ้าค่ะเรามาเพื่อปรารถนาจะรับใช้พระราชาและประเทศของเรา ทำไมพวกท่านถึงไม่ช่วยดาวิดแต่กลับมาช่วยข้าล่ะ เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นศัตรูของพระองค์แน่นอนที่ใครเป็นศัตรูกับกษัตริย์ของเราจะเป็นศัตรูกับเราด้วยเพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นทำไมดาวิดจึงหลบซ่อนอยู่เล่าเราได้ยินว่าเขากำลังวางแผนจะยึดบัลลังก์ของอิสราเอลจากพระองค์แล้วเรารู้ว่าเราเนี่ยอาจจะได้ค่าตอบแทนจากข่าวนี้บ้างฝ่าพระบาทพวกข้าพระบาทจะได้ค่าชดใช้ในความเหนื่อยยากบ้างไหมพระยา ไม่ต้องพูดพร่ำเพรื่อบอกมาสิว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ที่ไหน พระยาค่ะแน่นอนดาวิดกับคนของเขาซ่อนอยู่ถิ่นทุรกันดารซิฟอยู่บนเขาฮาคิลาซึ่งอยู่ข้างหน้าเยซิโมน แม่ทัพอับเนอร์เจ้าได้ยินใช่ไหม พระเจ้าค่ะ ชาวซิปพวกนี้จะนำเราไปเตรียมทหาร 3,000 คนจากกองทัพให้พร้อมแล้วข้าจะไปกับท่านไปพลิกแผ่นดินหาตัวดาวิดบุตรเจสซีให้พบ พระเจ้าค่ะ บาบาทนี่แหละทางขวามือของพระองค์คือฮาคิลาดาวิดกับคนของเขากำลังซ่อนตัวอยู่แถวนี้ เจ้าแน่ใจนะ แน่นอนพระเจ้าค่ะ เอาละแม่ทัพอับเนอร์คืนนี้เราจะตั้งค่ายพักที่นี่ไม่นานก็คงมืดลงทุกคนเหนื่อยกันแล้ว พระเจ้าค่ะนั่นเป็นการถูกต้องแล้วก่อนอื่นเราจะหาที่ให้พระองค์นอน หยุดหยุดหยุดหยุด ตรงนี้พระเจ้าค่ะเป็นที่เรียบคนอื่นๆจะนอนห้อมร้อมพระองค์ไว ้อย่าลืมจัดเวรยามไว้รอบๆเราด้วยนะ อย่าห่วงเลยพระองค์จะปลอดภัยอยู่กับคน 3,000 คนที่ห้อมร้อมพระองค์ดาวิดคงมีกันแค่ไม่กี่ร้อยคนหรอกพระเจ้าค่ะ ผู้สอดแนมของดาวิดมารายงานว่าซาอูลและคนของเขามาตามหาดาวิดในถิ่นทุรกันดาร เจ้าแน่ใจนะว่าซาอูลมาด้วยพระองค์เอง ใช่แล้วพวกเขาหยุดพักข้างทางก่อนจะขึ้นมาบนเนินเขานี ่ดาวิดแอบเข้าไปตามโขดหินและพุ่มไม้เพื่อให้ใกล้พอที่จะรู้ว่าซาอูลกับอับเนอร์นอนอยู่ที่ไหนแล้วจึงกลับไปหาคนของเขา ใครจะไปกับข้าอีกใครซาอูลมั้ง ข้าไปกับท่านท่านเอา ดีมากอภิชัยเราจะรอจนกว่าพวกเขาหลับสนิทก่อนนี้แล้วเราก็จะแอบเข้าไปในค่ายของเขาอยู่อ่ะข้าจะให้ท่านดูแลคนของเราที่นี่น้องของท่านและข้าจะลงไปที่ค่ายของซาอู เราจะระวังอยู่ที่นี่ส่วนท่านสองคนต้องระวังตัวด้วยนะ เอาละอภิชัยไปกันเลยตามเข้ามา ท่ามกลางเงามืดที่ทอดจากต้นไม้และก้อนหินทั้งสองคนแอบย่องเข้ามาถึงบริเวณนอกค่ายทุกคนหลับสนิทซาอูนอนอยู่มีหอกปักอยู่ข้างศีรษะและมีเหยือกน้ำวางอยู่และอับเนอร์นอนอยู่ข้าง ๆท่านนายวันนี้พระเจ้าได้มอบศัตรูให้กับท่านแล้วข้าจะเอาหอกแทงกษัตริย์ให้ทะลุดินทีเดียวตายเลยดีไหมไม่ต้องแทงซ้ำ เฮ้ยไม่จะทำร้ายพระองค์ใครจะกล้าทำกับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วโดยไม่ได้รับโทษได้พระเจ้าจะจัดการกับเขาเองเพราะจะมีเวลาสำหรับพระองค์ที่จะพ่ายสงครามพระเจ้าทรงห้ามไม่ฉันแต่ต้องพระองค์ตอนนี้เอาหอกและเหยือกน้ำของพระองค์แล้วก็กลับกันเถอะ ดาวิดได้เดินไปยังเนินเขาตรงข้ามที่ตั้งค่าย ข้ารู้สึกแปลกใจมากมีอะไรบางอย่างลึกลับจัง มีอะไรเหรออภิชัยแปลกใจเรื่องอะไร เรามาที่ใจกลางค่ายได้ยังไงมาใกล้ถึงขนาดที่สามารถจะฆ่ากษัตริย์ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครเลยสักคนที่ตื่นเราไม่เห็นแม้แต่ยาม มีคำตอบที่ลึกลับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นฉันเชื่อว่านี่คือการกระทำจากพระเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้ผู้คนนอนหลับสนิท ข้ามั่นใจว่าใช่แต่ทำไมพระเจ้าทำให้เป็นเช่นนั้น เพื่อจะพิสูจน์ว่าซาอูลคิดผิดในเรื่องที่ระแวงว่าข้าจะทำร้ายพระองค์และอย่างนึงเพื่อเพิ่มความเชื่อให้ข้ารู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องดูแลอยู่ เป็นบทเรียนสอนอับเนอร์ ซึ่งเป็นหลานแล้วก็องครักษ์ของซาอุนด้วย อับเนอร์อับเนอร ์อับเนอร์มีคนเรียก ข้าอยู่เนี่ยใครกำลังเรียกอยู่นั่นน่ะต้องการอะไร อับเนอร์ถ้ามีความสามารถมากใช่เหรอมีใครบ้างจะเสมอเหมือนท่านอิสราเอลทำไมท่านถึงไม่ปกป้องกษัตริย์ของท่านล่ะมีคนมาปองร้ายกษัตริย์ของท่านท่านทำพลาดซะแล้วตราบที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านกับคนของท่านสมควรตายเพราะท่านไม่ได้ดูแลเจ้านายของท่านผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมมองไปรอบๆสิไหนล่ะหอกและเหยียบน้ำของซาอูลที่วางอยู่ใกล้ๆศีรษะน่ะ นั่นเสียงของท่านเหรอดาวิดบุตรของข้า ใช่แล้วพระเจ้าค่ะลูกทำอะไรผิดเหรอที่ทำให้พ่อต้องออกตามล่าที่ภูเขาขนาดนี ้ข้าได้ทำบาปไปแล้วกลับมาเถอะดาวิดลูกรักเพราะเจ้าได้ไว้ชีวิตของพ่อในวันนี้พ่อจะไม่ปองร้ายลูกอีกแล้วพ่อได้ทำในสิ่งที่โง่เขลาอย่างใหญ่หลวงแล้ว นี่คือหอกของพระองค์ส่วนคนของพระองค์อ่ะมารับไปเถอะขอพระเจ้าทรงเห็นแก่ชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระบาทพ้นจากความทุกข์ยากในวันนี้เหมือนดังที่ข้าพระบาทได้ไว้ชีวิตของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรให้กับเธอดาวิดเจ้าจะทำการอันยิ่งใหญ่และมีชัยตลอดไป ดังนั้นดาวิดจึงเดินทางต่อไปและซาอูลก็เดินทางกลับพระราชวังชีวิตของดาวิดที่ต้องเร่ร่อนนั้นยากลำบากทั้งกลางวันและกลางคืนต้องระมัดระวังและพร้อมเสมอเมื่อเขารู้ว่าต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอด โยอาบเจ้าคิดยังไงข้าเกรงว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยข้าจะต้องถูกทำลายโดยน้ำมือของซาอูลคงจะดีที่สุดนะถ้าข้าจะหนีไปดินแดนฟิลิสตินซาอูลจะได้เลิกตามล่าข้าสักที ที่ไหนล่ะไหนพวกฟิลิสตินที่จะปลอดภัยสำหรับเรา ให้เราไปหากษัตริย์อาคิสเมืองกัดทางใต้กันเถอะ ดาวิดและคน600คนของเขาได้จากแผ่นดินอิสราเอลและไปยังกษัตริย์อาคิชและอยู่ในเมืองกัตทุกคนได้อยู่กับครอบครัวของเขาในที่สุดดาวิดก็ได้ร้องขอต่อกษัตริย์อาคิชให้เป็นที่โปรดปราน พระราชาอาคิชถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้อาศัยในแผ่นดินที่พระองค์จะมอบให้ขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้อาศัยอยู่ในเมืองของพระองค์ด้วยเถิด และในวันนั้นกษัตริย์อาคิชได้พระราชทานเมืองชิดลัมให้กับดาวิดและคนของเขาเมืองชิดลัมได้ถูกนับว่าเป็นเมืองยูดานับแต่นั้นมา